گرم جوشی سے ملاقات کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا. جتنا ممکن ہو تو کھڑا ہو کر, اگر وہ اہل ہو تو اس کا کھڑے ہو کر اس سے ملا جائے تو کھڑے ہو کر ملنا چاہیے. مسکرا کر ملے گا تو زیادہ ثواب ملے گا, 70 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں مسافر. جب دو مسلمان مسافہ, مسافہ مانے ہاتھ ملانا, معانقہ مانے گلے ملنا, تو جب دو مسلمان مسافہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو 70 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. جو مسکرا کر گرم جوشی سے ملتا ہے اس کو 69 مل جاتی ہیں. مسکرا کر ذرا ہاتھ ہلا کر تھوڑا ہاتھ دبا کر معمولی سا دبائیں گے تو اس کی توجہ جائے گی, ضرورت گلے بھی مل سکتے ہیں, لیکن امرت کے ساتھ یہ انداز اختیار نہ کیے جائیں. یہ غیر امرت کے ساتھ طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا, امرت سے بچنا چاہیے اور اس کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے. امرت ملنے آئے تو اس کو یہ نہیں جھاڑ دیا جائے تو اس کا دل دکھے گا, ترکیب سے آگے پیچھے ہو جائے گی. کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت کے پیچھے دو شیطان ہوتے ہیں اور امرت کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں. جو عورت سے کوئی گلے ملنے کا تصور نہیں کر سکتا, امرت سے مل لیتے ہیں گلے, کیا ملتے رہتے ہیں مسجد میں بھی نہیں چھوڑتے جو امرت کے شوقین ہوتے ہیں. اپنے کیا کرتے ہیں عورت سے ہاتھ ملانے کا, آپ جیسے امام والوں داڑھی والوں کے لیے تصور نہیں ہے, امرت سے ہاتھ ملائیں گے تو کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر امرت سے ہاتھ ملاتے وقت شہوت نہیں ہوتی تو ملانے میں حرج نہیں ہے, اگر شہوت ہوتی ہے تو پھر کوسوں دور بھاگنا چاہیے, اسی کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گا, خود نہیں جائے گا دھکا مار دے گا. ایک مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حقدار ہو جاتا ہے جہنم کا جو امرت سے اس طرح شہوت پرستی کرے گا. وہ گندا کام کر رہی تو نوبت آئے یا نہ آئے, بد نگاہی بھی حرام ہے, شہوت کے ساتھ اس کو چھونا بھی حرام ہے, شہوت کے ساتھ اس کے لباس کو دیکھنا بھی حرام ہے, اس کے جسم کے کسی حصے کو کسی چیز کو بھی شہوت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. کہ اصل علت یعنی سبب جو ہے ریزن یہ شہوت ہے امرت کے معاملے میں, اس سے بچنا چاہیے. امرت پسندی کی تباہ کاریاں رسالہ میرا شاید آپ نے پڑھا ہو, اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے, مہینے میں ایک بار تو پڑھ لینا چاہیے تاکہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتا جائے تازہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.